राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 7 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंता प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रुपाणये ज्ञानभद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवमंगलं सुचारुमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरार्णवनीरभात् पीताम्बराधरुणव्यम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं तमोस्त्वमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो भाई क्या बताऊं। एक बात आई मन में कि समय में बड़ी सावधानी रखो, समय खाली जा है वो बड़ा बहुत नुकसान है। परमात्मा के चिंतन बिना जब समय जा है वो बहुत बड़ी हानि है। सावधानी सद्रम सा चांद जड मूढ़ता यन मुहूर्त क्षणम बाबी वासुदेव न चिंतित। वासुदेव भगवान का चिंतन नहीं होता वो समय बहुत खराब है। मन जन्म का ये समय है, ये बड़ी कीमती चीज है। इस कीमती चीज को लोग समझा नहीं है। इस समय का सदुपयोग करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। काल है सबो काल खाता है काल, वो काल का सदुपयोग किया जाए तो काल निहाल कर दिया जाए, दुरुपयोग किया जाए तो बड़ी भारी हानि होती है। इस बात से समय को बड़े सार्थक बनाना चाहिए। जितना समय मिला है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य जन्म का और कोई मतलब नहीं है। धन कमाना भोग भोगना ये बिल्कुल गलती बात है। परमार्थक उन्नति करना, परमात्मा को प्राप्त करना ये खास बात है। धन कमाना भोग भोगना लोग इनमें लगे हुए हैं जोर से, इसी लगन लगी हुई है। भगवान ने प्राप्ति की लगन नहीं है, लगन लग जाए तो वो अपनी बात है। ये भोग भोगना है अपनी बात नहीं है। रुपया इकट्ठा करना हमारी बात नहीं है, अगर इकट्ठा करके मर जाएगा बस। जोर जोर धन कृष्ण धन मान रहे मन मोद मधुमाखी जो मूड मन गिरत काल की गोद। मधुमाखी होती है शहद इकट्ठे करने वाली, लोग जाके मार देते हैं और लोग शहद लोग ले जाते हैं। ये दशा है, साथ में कोई सुनने चीज नहीं है। इस वास्ते भाइयों को बहनों को बड़े सावधानी के साथ अपना समय है वो भगवान में लगाओ, भगवान का चिंतन करो। हे नाथ मैं भूलू नहीं, एक ही प्रार्थना हरदम करो, हे नाथ भूलू नहीं। एक बात याद रखो, अच्छा दस में नहीं बात रहना, भगवान याद मात्र से काम हो जाएगा। दूसरा कई काम करना पड़ता है, भगवान को तो याद रखना बस। याद रखो अच्छा स्मृति बात रहना, साधु का संपूर्ण ही साधु महाराज नमस्कार कर लिया, अच्छा स्मृति बात रहना संभोष श्वेता पुष्प रहना चंद्रमा सुनना, अच्छा स्मृति बात रहना केवल याद कीजिए, हे नाथ भूलू नहीं, कभी आपको भूलू नहीं, यही प्रार्थना भगवान से करो। भगवान से यही कहो भूलू नहीं मैं, और सब काम हो जाएगा। भगवान को याद रखने में सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान याद है तो बस ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे नाथ, ऐसे एक ही बात है। आप वो भूलो नहीं, आप वो भूलो नहीं, आप वो भूलो नहीं। भगवान को पुकारो हर समय, हे नाथ भूलो नहीं। कैसी अवस्था में हो, कैसी परिस्थिति में हो, आपको भूलू नहीं। आप याद बनी रहे, निरंतर आप ही बनी रहे याद। समय के समान दूसरी कीमती कोई चीज अपने पास नहीं है। मनुष्य का जीवन है ये बहुत कीमती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। धन संपत्ति आदि प्राप्त हो सकते है, मान बढ़ाई भी हो सकती है, नाम हो सकता है, बड़ा अच्छा हो सकता है, परंतु ये काम काम की चीज नहीं। भगवान प्राप्ति ये काम की चीज है। ये समय है बड़ा कीमती है। भगवान स्मरण बिना सार्थक नहीं होता, निरर्थक चला जाएगा। इस वास्ते हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, भूलो नहीं, आपको याद रहो, आपको भूलो नहीं। एक ही प्रार्थना, एक ही मांग अपने, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम भक्त सातक तुलसीदास। पपिया होता है वो बूंद रूपरी बूंद देता है, बूंद चाहता है, और कोई और जरूरत नहीं। गंगा जल की भी जरूरत नहीं है। एक भगवान की स्मृति, भगवान याद रहे तो सब ठीक है। ऐ भगवान को भूल गए तो भैया कोई आधार नहीं है संसार में, कोई चीज आधार नहीं है। अपने जीने का मतलब कोई नहीं है। एक ही मतलब है, भगवान को याद करे हर समय में, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर समय हे नाथ, हे नाथ, मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं। एक ही बात कहते रहे तो, नाम जपते रहो, याद करते रहो। सर्वेशु कालेशु महावरस्पर युद्ध च, युद्ध भी कर परसों से मिले को याद करी ये बात। सर्वेशु कालेशु महावरस्पर, सब समय भगवान के स्मरण से सब काम सिद्ध होते हैं, सब काम होगा, सार्थक हो जाएगा जीवन, सार्थक हो जाएगा। ऐ भगवान की विस्मृति से बड़ी भारी हानि हो जाएगी, बड़ी भारी हानि है। समय खाली चला गया वो बहुत नुकसान है। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ, भूलू नहीं आपको, सब काम हो जाएगा, सब काम भगवान की स्मृति में। एक भगवान की याद रहे सब ठीक हो जाएगा। सार चीज है, सार चीज, सारंत तो ग्राही पपाशे फलू हंसे जता खीर विमान मध्यात। जल के भीतर पानी दूध हो, दूध दूध पी लेते हैं, पानी छोड़ देते हैं। सार चीज है, सार चीज, सार भगवान की स्मृति। एक भगवान की याद करी, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो गुनाथ, भूलू नहीं। कहता अशोक राम, राम जी भूलू की कर, भूलना बूढ़ी हो, माए तो जावे भी कर, बिखर जाओ मार न ले दे जून चांदी मारा ऊपर ऊपर लादे लूण और ऊपर लादे लूण चढ़ावे सावे शिखर करे दास राम जी राम जो बिल्लू बिखर भूले भूडी हो राम जी ने भूलने से भूडी होती है मार चल जाएगा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभो हे प्रभो हे प्रभो भूलू नहीं इतनी बात है आपको याद रखूंगा अच्छा तो स्मृति बात है ना केवल याद मात्र से कम हो जाएगा ऐसा सस्ता काम कोई है नहीं केवल याद रखना मात्र। हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु बोलो रे नाम जप करो कीर्तन करो भगवान को याद करो अपने जीवन का ध्येय बना लिए कि हमारे जीवन का यही है यहाँ जितने आते आए भाई बहन सत्संग रिवाज है तो हर समय भगवान को याद रखो गंगा जी जावे तो आवे तो घर में काम करे तो रसोई पड़ावे तो भोजन करे तो हर समय भगवान को याद रखना भगवान को याद रखे उनका जीवन सफल हो जाएगा हो जाएगा हो ही जाएगा। यार भगवान को भूल गए भूला भूली हो मान लो जाओ भी कर बात महाराज। हे नाथ हे नाथ बोलो नहीं हे प्रभु बोलो नहीं हे नाथ बोलो नहीं इन काम के समान दूसरा काम नहीं है एक भगवान की स्मृति अरे स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली एक भगवान की स्मृति है सब विपत्तियां नष्ट हो जाएगी भगवान याद है तो सब काम ठीक है भगवान को भूल गए तो सब काम नष्ट हो जाए एक ही बात है एक आसन हो एक बल एक आस विश्वास एक आसन हो एक बल एक आस विश्वास एक बात है हर समय में तुम साथ में रहो भगवान की स्मृति रहे भगवान की याद रहे। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ कोई काम नहीं आएगा धन काम नहीं आएगा भोग काम नहीं आएगा संसार शरीर काम नहीं आएगा एक भगवान की स्मृति काम आएगी ये असली चीज है ये जिसने एक ही करी बस तुलसी सोई नर चतुर है जो राम अर्जुन लो लीना तुलसी सोई नर चतुर है वो समझदार है जो भगवान के भजन में लगा हुआ है पर धन पर मन हरण को वेश्या भी परवीन दूसरे के धन को और मन को हर लेता इसमें वेश्या भी होशियार है भगवान को याद किए बिना समय निरंतर चला जाएगा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु भूलो नहीं एक ही प्रार्थना एक ही आप भूलो नहीं सब ठीक हो जाएगा भगवान को न भूले सब काम ठीक हो जाएगा। मनुष्य शरीर मेला केवल भगवान भजन के लिए भोग भोगने के लिए नहीं है रुपया इकट्ठे करने के लिए नहीं है सब यही रह जाएगा भगवान का भजन है पूंजी असली साथ में चलने का धन है इसको संग्रह करो बड़ी चतुरता से बड़ी सावधानी से नहीं तो समय चला जाएगा जब बड़ी हानि हो गई और मौत आएगी आ रही है बहुत जल्दी आ रही है अपने बैठे रहे के सोते रहे के बात करते हैं, उम्र जा रही है, वह बात हरदम हरदम जा रही है। आप सो जाओ तो बूंद जाती है, बैठे रहो तो बूंद जाती है, बात में लग जाते है, छह सारे काम में लग जाते है। आप कुछ भी मत करो, कुछ भी करो, उम्र खत्म हो रही है, आखिरिया हरदम चल रही है और मौत नजीक आ रही है। जितना समय चला गया उतना तो हानि हो गई, वो तो हानि हो गई और हानि दूसरी हो रही है। भगवान अब विचेत करो, होश में आ जाओ, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु। एक ही प्रार्थना है, भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ। ऐसी कृपा करो नाथ, अब आपको भूलो नहीं। भैया पद बोलते और बस कीर्तन सुनाओ, कौन कौन कौन हो गया। समय तेजी से जा रहा है। श्री राम रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी।